राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मन करे चिंतन करे तो उसमें सत्संग की बात नहीं सुनी जाती, मन लग जाता है। तो मेरा कहना है कि भाई सत्संग के समय ऐसा मत करो, एकांत तो बैठो तो ध्यान करो। पूछ जाया उसे उत्तर देता हूँ। तो सत्संग में सत्संग सुनो, उस सत्संग की निगाह रखो, वो सुनो तत्परता से, उस समय बात मत करो। और समय खो जाता है, मन ही खो जाता है, पता ही नहीं रहता क्या हुआ है उसमें। अगर नींद नहीं आती हो तो कोई अर्ज नहीं है, नींद आ जाए तो वो ठीक नहीं है। अच्छा, ध्यान के विषय में मैं एक बात कहता हूँ, सब लोग भाई बहन ध्यान देकर सुने। ध्यान करना जैसे हम चतुर्भुज ध्यान करते हैं, धनुर्धर वाले का ध्यान करते हैं, बंशी वाला का ध्यान करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म वाले का ध्यान करते हैं, ऐसे जो ध्यान करते हैं अपने इष्ट का, वो ध्यान करना बड़ा अच्छा है। परंतु सुगम और बढ़िया ध्यान कहा है वो बताता हूँ। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, परमात्मा क्या है कि परमात्मा है, ये संसार है, संसार में ये तो दिखता है, सुनते है ना, इंद्रियां से अंतःकरण से जो विषय होता है संसार को देखते हैं। ये देखने वाला और देखने वाला, दिखने वाला भीतर मानने वाला और माने में आने जाने वाला, ये नहीं है। इस जगह परमात्मा ही है, ये नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थे। आज से 100 वर्ष पहले इन शरीरों में कोई शरीर था? अच्छा, अंदाजन करो कि 100 वर्ष के बाद क्या ये रहेगा? तो पहले नहीं था, पीछे नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। शास्त्र का सिद्धांत है, कादावंते नास्ति वर्तमान भी तत्था, जो आदि में नहीं होता है और अंत में नहीं होता है वो मध्य में नहीं होता है। जैसे सपना, पहले सपना नहीं है, नींद खुलने पर सपना नहीं है, तो बीच में नहीं है, दिखता है नहीं, ये सिद्धांत है। और पहले है वो ही अंत में है, वो ही बीच में है, चाहे बीच में उसका अनुभव न हो, ये सिद्धांत है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, जो है वो नहीं दिखता है, नहीं है वो दिखता है। एक दूसरी बात है, परमात्मा के और संसार के विषय में बड़ा भारी भेद है, वो ध्यान देकर आप लोग सुने। आपका हमारा परिचय नहीं था, एक दिन वो था ना, आप मेरे को जानते थे ना मैं आपको जानता है, ये बात सच्ची है ना। छोटा बड़ा बूढ़ा भाई बहन कोई क्या न हो, पहले मैं आपको नहीं जानता था और आप भी मेरे को नहीं जानते थे, सच्ची है ना ये बात। और एक दिन ऐसा होगा कि ना आप मेरे को देखेंगे ना मैं आपको देखूंगा। सिद्धांत समझा, सिद्धांत है ये बढ़िया चीज। तो संसार का तो वियोग नित्य है, पहले आपका हमारा संयोग नहीं था, फिर संयोग नहीं रहेगा, और संयोग काल में भी वियोग होता चला जा रहा है। संयोग सभी में भी, जैसे मैंने समझ लो कि 3 बजे सत्संग किया, अब 6 मिनट आ गए, तो 6 मिनट वियोग हो गया कि नहीं सत्संग का, मेरे को बोलते हुए 6 मिनट हुए, तो 6 मिनट वियोग हो गया कि नहीं सत्संग का। ख्याल करो, सीधी बात है, सरल बात है। पहले वियोग था, मैं बोलता नहीं था, मैं आप बात नहीं करी, और फिर वियोग होगा, और अभी संयोग काल में वियोग निरंतर हो रहा है, किसी क्षण ऐसा नहीं कि शायद वियोग न हो, असम वियोग हो रहा है। तो संसार का तो वियोग नित्य है, इसमें कुछ शंका हो तो पूछ लो अभी, फिर आगे चलो मैं बात, ठीक है ना। संयोग वियोग में वियोग नित्य है, ये बात बहुत बढ़िया चीज है। संसार में तो वियोग नित्य है, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता है तो वियोग होगा। अरे पहले संयोग वियोग संयोग संयोग पहले हुआ, पहले था ही नहीं, वियोग था, संयोग हुआ, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, तो वियोग पहले था और वियोग ही पीछे रहेगा, और बीच में भी वियोग हो रहा है निरंतर। अब 7 मिनट आ गए, तो 7 मिनट वियोग हुआ सत्संग का, जो समाप्त होगी उस समय में से 7 मिनट तो वियोग हो गया। सच्ची है ना ये बात, नहीं समझा तो पूछ लो भाई। तो क्या पहले वियोग पीछे वियोग संयोग में भी वियोग? तो संसार का तो वियोग नित्य है, ध्यान देना ये बात। अच्छा, और परमात्मा पहले भी हमारे साथ है, हम जाने न जाने, हम मिले न मिले, परंतु परमात्मा सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं में, सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में, सुख में दुख सब जगह भगवान रहते हैं। तो पहले ही भगवान थे और अंत में भगवान ही रहते, शिष्य थे शेष वही रहेगा, तो बीच में भी वही रहता है। संसार का वियोग पहले पीछे वियोग तो वियोग ही, और परमात्मा का योग नित्य योग है, वो नित्य हमारे साथ है, हम देखे न देखे, वो हमारे को देखे न देखे, मैं जानू न जानू, वो जाने न जाने, पर उनमें अनजानपना है नहीं, वो नित्य ज्ञान है। तो परमात्मा का योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है, ये दो बात इतनी बढ़िया दामी है, अगर आप याद रखो तो निहाल हो जाओगे। भगवान का कभी वियोग हो सकता नहीं, कैसे हो जाएगा? भगवान में सब समर्थ होते हुए भी भगवान में ये ताकत नहीं कि हमारे से अलग हो जाए, ये शक्ति है ही नहीं उनमें, असमर्थ है। और संसार साथ रह जाए असमर्थ है। आपका कितना ही तो धन हो, कितनी संपत्ति हो, कितना ही परिवार हो, आप नहीं रहते साथ में, ना आपके साथ वो रह सकता ना उसके साथ आप रह सकते हो। तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। तो आप ध्यान करना चाहते हो, भाई बहन कोई भी, तो ध्यान करना चाहते हो तो हमारे साथ भगवान है ये मान लो, आपको क्या पता लगती है? बहुत सुगम ध्यान है, बढ़िया ध्यान है, एकदम ऊंचा ध्यान है, भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ हैं। दिखे जाए ना दिखे, दिखने में तो देखने की जो आंखें है, देखने का जो मन बुद्धि है, मानने की जो मान्यता है, ये तो नाशवान है। तो नाशवान से नाशवान का ही संयोग होगा, वियोग होगा। अविनाशी है उसको हम आंखों के द्वारा देख नहीं सकते, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते, अंतःकरण के बहिःकरण से किसी पकड़ सकते नहीं उसको। तो हमारा उनका मिलन है नित्य निरंतर, कभी वियोग हुआ नहीं, वियोग है नहीं, वियोग होगा नहीं, ये वियोग हो सकता नहीं। चार बात याद कर लो, उसका वियोग था नहीं और वियोग है नहीं और वियोग होगा नहीं और वियोग हो सकता नहीं, चार बात। और संसार का संयोग था नहीं, संयोग है नहीं, संयोग रहेगा नहीं, संयोग रह सकता नहीं, चार बात। कितनी सरल कितनी बढ़िया बात है। तो ध्यान क्या करो, है आपको याद होगा या चातुर्मास में पंडाल में किसी ने पूछा, भाई आपको किसी के विष्णु है कृष्ण भगवान का यह ध्यान है, तो एक भाई था उसने मेरे से पूछ लिया कि तुम्हारे क्या है, तुम्हारे ऋषि कौन है, तुम्हारे ऋषि को याद करो, तो मेरे को पूछे तो विष्णु ऋषि, तो मैंने क्या कहा था याद है आपको? देखो याद है ना, मैं क्या है कहा, क्या प्रश्न किया उत्तर मैं दिया है, तो हमारे ऋषि है। अब है इष्ट कैसे दूर हो जाएगा, कैसे उनमें ताकत नहीं है, है में मिटने की वियोग करने की शक्ति नहीं है, कैसे वियोग हो जाएगा? तो आप ध्यान करते हो वो क्रियाजन होता है, वो बरोबर नहीं होता, कई बाधा लगती है, पर आप मान लो इसमें क्या बाधा हुई, जैसे आप हम भंडाल में है, आप रहते भी हम भीनाशर में रहते हैं, तो बिना समय रहते हैं ये आप बिना याद की आपको रहेगा, याद कहे ही नहीं पर भूलो ही नहीं कभी, जैसे बहना है वो कहते मैं स्त्री हूँ, तो स्त्री को भूल थोड़ी जाती मैं पुरुष हूँ, मान लो कभी, अरे पुरुष बैठे मान लगे मैं स्त्री हूँ, ब्राह्मण है वो मान लगे मैं समार हूँ, कभी मान लेगा? अगर मान लिया तो भूल गया, और मैं ब्राह्मण हूँ याद रहता, बिना याद किए आठ पैर याद नहीं आया, महीने भर याद नहीं आया, किसने पूछा गया मैं ब्राह्मण हूँ? बिना याद किए याद रहता है, तो संयोग बिना माने भगवान का योग आपके साथ रहता है, और संसार को मानने पर भी वियोग ही रहता है, योग हो ही नहीं सकता, तो संसार के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, और परमात्मा के साथ वियोग हो ही नहीं सकता। अब उसको आप कर लो याद, कितना सुगम ध्यान है, कितना सरल है बताओ, इसमें कोई बारह कोई जोर है, कोई मेहनत पड़ती है, कितनी बढ़िया बात है, सिद्धांत बात है। सर्वगतस्य नित्य और सब आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, नित्य सर्वगत है। अब इसको आप मान लो दृढ़ता से, जैसे आपने माना कि मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये माना है, ब्राह्मण क्या है आपका, कुछ नहीं ब्राह्मण, मैं मान लिया है, काम चल जाएगा। मैं कहूँ ये मान लो निहाल हो जाओगे, मेरे पर विश्वास होते ही मान लो, नहीं तो मान कर देख लो, जो है परमात्मा उसको मानने पर अलग कैसे होगा, वो भगवान को मानते नहीं है, संसार को मानते हैं, ये है गलती। संसार का आपका योग संयोग है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और भगवान का वियोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कोई शंका हो पूछो। और इस पर विश्वास आपको नहीं हो तो जहां विश्वास हो वहां कर लो, मेरे थोड़ी भी मेरी बात ही मानो और मेरे ही विश्वास करो, मेरे कोई आग्रह नहीं, जहां आपको अच्छी बात मिले उसको मान लो, खुल गई आपको। चेला बना ले तो कह देंगे भाई चेला है, मेरा चेला कहां चला गया, मैं चेला बनाते ही नहीं, तो मैं कहां चला गया, मेरे दुख होता ही नहीं। तो ये बात इसमें ये कि हमें पता नहीं है, बात ठीक है, इतने मानने से कोई फायदा हो जाएगा क्या, तो मैं तो कहूंगा होगा, नीचे तो मत मानो, आप मानो किसी नुकसान हो जाएगा तो बताओ नुकसान क्या हो जाएगा, वो बताओ क्या नुकसान हो जाएगा, कोई बोलो इसमें। मैंने कह दिया भगवान सब जगह है ये मान लो, कहते मान लो कोई नुकसान हो जाए, वो नुकसान बताओ, ये संसार हमारे साथ नहीं है, शरीर हमारे साथ नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी वियोग हो रहा है, ये साथ रह सकता ही नहीं, ये बात मैंने कही। अब इसमें शंका है आपको कि नहीं ये बात नहीं है, तो आप जो संबंध में समझ लो। मैं तो कहता हूँ ये बात शास्त्र की सिद्धांत की है, वेद पुराण संत महात्माओं की है, मेरे घर की बात है नहीं हुई। अब शंका जो बोलो, इसे नुकसान होता हो तो वो बता दो कि ये नुकसान हो जाएगा, अरे मेरे न बताओ मन नुकसान है तो मत मानो, ये तो ठीक है मेरी बात मानो ही पड़ेगी आपको, मत मानो। ध्यान करना चाहते हैं उसमें वृत्तियां नहीं थी, पता ही नहीं रहता, तो मेरे को क्यों ध्यान करो, जो ध्यान सबसे बढ़िया है ये परमात्मा की सत्ता निरंतर है और संसारी सत्ता है ही नहीं, ये सीधी सीधी बात है। जब आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, फिर श्रवण करोगे, फिर मनन करोगे, फिर निर्देश करोगे, फिर ध्यान करोगे, फिर ध्यान होगा, फिर समाधि होगी, समझ कितनी तरह की समाधि होगी, आप होगी निर्सारी, बात इतनी सी है। मारवाड़ी का होते भावनो भाखर का नौंदर पहाड़ भांग मेहनत कर भी शू होने कारण है, कितना ही पहाड़ पढ़ाए तरह करके प्राणायाम करो, कभी यू करो, कभी यू करो, यू करो, अन्य बात ये रहेगी है, रहेगा नहीं सो नहीं रहेगा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना, अंत में यही आना पड़ेगा। यार आपके नहीं है बताओ, आपकी मर्जी सुंदर रखो, जितना पढ़ाई करके इस बात को तुम मानोगे और क्या मानोगे बताओ। चारों वेद डंडोर कर अंत कहोगे राम, स्वर जो पहले कहो इतने में काम क्यों माथा पड़ी करो, मैं करो मुफ्त में समय बर्बाद करो। मैं बात मेरी दृष्टि से सार कहता हूँ, सार बात कहता हूँ, अच्छी बात है ना, बढ़िया बात है, ठीक। मैं तो देखो मैं कहूँ मान लो तो राजी होऊंगा, मैं ना कह दो तो नाराज नहीं होऊंगा, नहीं मानो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। ठीक है, एक तो बात मानने ही होती है, एक तो मानने ही होती है, अरे इंद्रियों से देखने में नहीं आता, बहुत ठीक है अब ध्यान देना, ये मेरे मन में आई थी कहने की, वो कही नहीं मैंने, अब कह दूं। हम इंद्रियां अंतःकरण के द्वारा उसको नहीं देख सकते, परंतु वे मेरे इंद्रियां अंतःकरण के देखने में आ सकते हैं, वो समर्थ है। माँ है, उस माँ को चाहे जो कर रहे बालक के हाथ की नहीं है, पर माँ के ऐसे हाथ में चाहे जो कर दे, खड़े ले उदी में लेके कंधा पर लगा दे, सुला दे, माँ को खुश कर सकती है। तो भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, तो हम जैसे देखे वैसे आ जाएंगे हमारे सामने, ये था माम प्रपद्यंती थी वजह में हम देखे बिना नहीं रहते, दिखना पड़ेगा उनको। एक संत ने कहा था ऋषिकेश की बात है कि तुम कहते हो भगवान मिले, भगवान संत बोले भगवान तो मिलने के लिए मरे है कि मेरे से कोई मिले कोई मिले, अब आप नहीं मिलने को नहीं हो है मान ले, करे क्या भगवान के तो बख लागे को नहीं क्या करेगा वो बताओ। मैं बातें कह सकता हूँ तो मना सकता हूँ क्या, मेरी ताकत नहीं मानता हूँ मैं, आप ही कृपा करो मान लो, नहीं मान लो मैं क्या करूँ बताओ, आपको कैद कर दूंगा, कहीं भेज दूंगा, दंड दे दूंगा क्या। भगवान हमारे नेत्रों के सामने आ सकते हैं, हमारे मन के सामने आ सकते हैं, बुद्धि के सामने आ सकते हैं, ये तो आपका उत्तर है। अब दूसरी बात बताऊं, गीता ने कहा है, ध्यान देकर सुनना बढ़िया बात बहुत है, कि वासुदेव सर्वम समात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्व सब भगवान है, तो वासुदेव सर्वम है तो आप देखते क्या हो, भगवान को देखते हो, भगवान को सुनते हो, भगवान को चखते हो, भगवान को गिरते हो, भगवान को खाते हो, भगवान को पीते हो, भगवान को सुनते हो, क्यों सब भगवान है तो आप खाते पीते क्या हो, आपके इंद्रियों में क्या आता है, भगवान ही आते हैं, आप भगवान न मान संसार मानते हो, ये गलती है, आते भगवान है, भगवान की सेवा, संसार है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी, तो क्या है, भगवान ही है, विराट रूप से भगवान प्रकट हुए, पहले भागवत में आता है आदि अवतार भगवान का है, विराट रूप से हुए, तो भगवान है सभी, आप खाने पीने में सुनने करने में करते देख तो क्या भगवान ही आते है, भगवान ही, कुत्ते को देखो तो भगवान है, मन को देखो भगवान है, गाय को देखो तो, गधे को देखो तो, वृक्षों को देखो तो, भगवान ही तो बने हैं, और भगवान उत्पन्न होकर के संसार को उत्पन्न किया भगवान ने, तो संसार को उत्पन्न किया उस समय भगवान कैसे कोई बेटी मंगाई थी, कोई सामान मंगाया था, तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविष्ट, वही सृष्टि बनी, वही बनी खुदी, तो वही बना है, दूसरे आगा कहां से, आप दिखते नहीं, दिखते ही जो है, दूसरा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वही परमात्मा है जब ये आप मानते संसार हो, प्रभु की महिमा अपरंपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, संसार नाम धरा हुआ है, परमात्मा है, संसार टिकेगा नहीं, चाहे परमात्मा मिटेगा नहीं, चाहे प्ररूप आवे, निराकार आवे, साकार आवे, सगुण आवे, निर्गुण आवे, वही तो है, और है क्या बताओ, आप पढ़े लिखे बताओ और क्या है बताओ, गीता गति वासुदेव सर्वम, मैले से मैली वस्तु भगवान है, शुद्ध से शुद्ध भगवान है, गंदे से गंदे भगवान है, शुद्ध से बढ़िया भगवान है, घटिया से घटिया भगवान है, और है ही नहीं। एक बाबा जी की बात बताई थी ना, एक खेत में बाबा जी पेशाब करने बैठ गए, खेत मालिक ने देखा, मतीरा सुरा वो याद भी है, नारद मारी छोटी मकेरा सुरा लिया सभी, मैं तो पेशाब कर रहा था, महाराज बड़ी गलती हो गई, मेरे माफ करो, तो माफ किस बात की, तो मैंने आपको लगा दी, तेने मेरे मारी है, तेने चोर के मारी है, अब मेरा अपराध ही नहीं है, चोर के मारी तो चोर मारे जो चोर के लगी, मेरे क्या लगी, महाराज खूंटा में मारूंगा तो मैं क्या करना, महाराज मैंने सेवा को ऐसा कर लेती, मैंने उसे कर ले भाई, तेने मेरे साधु को मारा क्या, तेने साधु को तो नहीं मारा, तो कृष्ण मारा, चोर को मारा, तो मेरे को मारा ही नहीं, माफी क्या करूं, तुम कहते माफी करने में, मैं अपराध मानता ही नहीं, ये मेरे मारी है ना चोर के मारी, मैं क्यों बीच में पड़ू, तो महाराज चलो चलो भाई, गाड़ी में गाल ले गया अस्पताल में, ले जाकर भर्ती कर दिया, महाराज वो लगा दिया, तो बोले अंकल वाला को ठीक कर दिया, थोड़ी देर में एक आया दूध लेकर, वो तो अपने चला गया गाँव के खेत चला गया, दूध ले गया, महाराज दूध पिया, बड़ा बड़ा बहु रुपया है तू, पहले तो मट्ठा में मारे है फिर दूध पिला, वो के महाराज मैं नहीं मारा, अरे दूसरा था ही तू, मैं ओढ़ता हूँ, मैं शांत पहचानता हूँ, ये वो बेचारा डरेगा बाबू जी फंसा देगा मेरे को, मैं वो नहीं महाराज, तो दूजा आवे कहां से, कौन आवे तू बता, तू ही है, दूजा आवे कहां से आवे, कौन आवे बता, मैं जानता हूं तू ही है, तने ही शोट मारा है, वो डरा बाबा मुश्किल हो जाएगा, बाबा जी अपनी भाषा से कह रहे, वो सर अपनी भाषा बोले, दूसरा कौन आवे तू, तो तेरी लीला बड़ी बार है, कहीं तो मारे शोट के करे पावे दूध, करे करे दवाई करे, तो ही है ठीक है नहीं, कहते वो दिखता नहीं, वो दिखता नहीं, दिखता ही कौन है, वो ही दिखता है, केवल वो ही दिखता है, और दिख सकता ही नहीं, हमारी इंद्रियों के सामने, अंतःकरण के सामने, शरीर के सामने वो ही आता है, और कौन आएगा बता, आप बताओ साहब, आप पढ़े लिखे हो बताओ, नाथ जी महाराज कौन आता है, और कौन आता है बताओ बताओ, वही तो है, अब इसको आप मान लो तो निहाल हो जाओगे। ध्यान करो तो ये करो ध्यान, तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है और जो कुछ है सो तू ही है। तू ही मात पिता रूपूल, तू ही कपड़क, तू ही स्रोत, तू ही समर, तू ही समार, तू ही बिट्टी, तू ही कुमार, तू ही है। तू तू भजे तू भया मुझ में रही हूं बलियारी से नाम जिस देखो तो तू बताओ कौन है और कौन है बताओ आप। सदसत्ताम अर्जुन ज्ञान में तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत दो है और भक्ति में सदसत्ताम अर्जुन सत भी बोल रहा सत भी हो गया। भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान में द्वैत है। बात मेरे को अटपटी लगी पर बात गीता गीता जी कहता हूँ मेरे घर की थोड़ी कहता हूँ। ज्ञान मार्ग में प्रकृति में पुरुष में विद्या देवी उभाव भी यहाँ उभाव है ही नहीं। सदसत चाह अर्जुन सत असत तपा हम अर्म निगृणामी उत्सामी से अमृतम से मृत्यु से सदसत चाह अर्जुन बताओ वही तो है और आवे कहाँ से अरे कौन आवे बताओ। आपको हम माने के इतना लिहाज नहीं मारा। मैं तो पूछता गीता जी कहते हो आप ही मानो मैं मानो ठीक बात है नहीं मानो बात चर्चा तो करा मेरी इतना तो लाभ है ही उसी चर्चा में लाभ है कि नहीं वो तो आपको हमारा लाभ हो ही रहा है मानो तो ज्यादा लाभ हो जाए नहीं तो चर्चा तो उसी कराई। भगवान ही देखे ईश्वर में क्या कुछ रोड़ो करे आपस में तो भगवान जाना है कि नहीं पर क्या अर्थ है वे दिखे मत दिखे। गोपिका ने यही कहा दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्वयं धृता सब स्वाम विचन्नते दैत दृश्यताम दृश्यताम प्यारे दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ कहते हैं आ जाओ नहीं कहा है दृश्यताम दिख जाओ दिख जाओ। इसका अर्थ क्या दिखते नहीं हो तो सही आप ही बोलो। अरे आप ऐसे बोले मैं तो आप छोड़ू नहीं तुम ही दिखते हो हरदम ही तो भगवान लाचार हो जाए महाराज। छोटी अवस्था में आंख मिचोनी खेल खेलते थे लुक मिचनी रम्या हो गए हिंदी में नाक मिचोनी अपने घर में लुक मिचनी मन था। अब वो छोटा लुक गया है उसको हम देख लें देख तो बैठा है अब देख तो ऊपर हो गया ऐसे देख और टांग सीधी कर दी है अब ऐसा कर दिया है वो तुम बैठा है सही छिप जाएगा वो आएगा सामने देख तो लिया अब क्या छिपे ऐसे भगवान में मुश्किल हो जाएगी महाराज आप मान लो तो अब भगवान के छिपना बंद हो जाएगा भगवान का अब कहाँ छिपू मैं मुश्किल हो जाएगी कहाँ छिपेंगे कैसे छिपेंगे। अच्छा ये मैं बात असत हो तो बताओ शास्त्री बात नहीं हो तो बताओ गीता जी बात है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सूर्य प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपाम्य हम अहम वर्षम निगृणामी उससे जामी अमृतम से मृत्यु से सत सत्या अर्जुन अर्जुन सत असत्य अहम सत असत मैं ही हूँ। अब अर्जुन से छिपाकर बात कहते हैं कि धोखो देते हैं अर्जुन को थाने माने धोखो दे दे कोई अर्जुन को धोखा देते हैं भगवान। हम अगर मारवाड़ी भाषा बोले तो भगवान कहते हैं सच्चा हम लिखा है सद सच्चा हम तो सच्चा अहम मानो सच्चा हम सच्चा लोग सच्चन झूठ कैसे गए सच्चा हम है कि नहीं हम सच्चा संस्कृत को तो सत असच्चा हम सत असत मैं ही हूं तो भगवान सच्चा है महाराज हमारे सेवा कहते भगवान कहते सच्चा हम, भगवान सच्चा हम सच्चा मतलब भगवान सच्चा है, सच्चा हम। गीता देख लो, लिखा गीता तो मैं ही हूं सदा सद जो कुछ पर सब बता रही गति भरता ये चाहिए वह सात्विक अभाव राज शास्त्र अब शास्त्र मध्य ही मेरे से होते सभी। अर्जुन ने पूछा विभूतियां बताओ महाराज, तो बहुत बताए बताकर कह रहे क्या है तू क्या पूछ रहा है, मैं ही हूं सभी। यत्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन न तदस्य बिना यत्सात मया भूतम चराचरम, चर असर मेरे बिना कोई है ही नहीं, मैं हूं। अरे बहु ना ज्ञाते न किम एकदम विष्णु भी अहम स्थित चावली बैठा हूं सब संसार मेरे एक समय है, क्या तुम सबका तू के मैं कहां चिंतन कहां कहा तू मेरे उसे मैं तेरे हुक्म पालन करता हूं, जो चिंतन कहां करूंगे मुफ्त में ही जाए फोड़ा देखे क्यों तड़पा तोड़ा है क्यों फोड़ा देखे बताओ कितनी सच्ची बात है बताओ इसमें झूठी हो तो, अरे मेरे को झूठा गया तो गीता को झूठा गया तो मेरी क्या बेइज्जती हुई गीता की बात कहते हैं तुम मानो तुम ठीक है मैं मानो तो मेरे ठीक है ये सब मानो ठीक है नहीं मानो तो मर्जी बात होती एकदम सच्ची है भगवान के सच्चा हम न तदस्य बिना यत्साद मया भूतम चरा चरम चर अचर कोई मेरे बिना है ही नहीं किंचित किंचित मात्र भी कोई मत्ता परम धर्म नान्यत किंचित असि धनंजय किंचित मात्र मेरे सिवाय नहीं है केश जीती चीज भी मेरे सिवाय नहीं है। आपको दिखे कैसे दिखे जो दिखे कैसे हमें क्या करें कोई आंख मीच ले लो सब मन देखाओ आंख खोलो आंख क्या खोले देखो कैसे देखा आप खोलो ठीक से भगवान ही है अनेक रूप से अनेक तरह से आए भगवान के हमारे प्रभु हैं कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात बताओ भगवान का वियोग हो सकता ही नहीं भगवान चाहे तो नहीं हो सकता कहां जाएगा छिप करके बताओ शास्त्र की बात है तो भक्ति में कहते हैं मैं ही हूं सात विराज नामश मेरे से होते हैं बीज मैं ही हूं कैसा बीज हूं बीज मैं हूं अव्यय और बीज मां बुद्धि सनातनम बीज होता है अनादि नहीं होता है वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष पैदा कर नष्ट हो जाता है मैं संसार का बीज हूं मेरे फर्क पड़ता कुछ नहीं संसार होने से मेरा नाश नहीं होता संसार पैदा होने में अभाव नहीं होता ऐसा बीज है भगवान यत्चापि सर्वभूतानां बीज संपूर्ण प्राणियों का पुरुष से मनुष्य पैदा होते पशु से पशु पैदा पक्षी से पक्षी सर्व योनि सुखते ये मूर्त ऐसे सब योनियों में देवता राक्षस मसुर मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच जो होता है सब मैं ही होता हूँ ऐसा भी एक बीज है बीज में तो जैसे मयूरे के अंडे में से कितना निकल गया रंग एक मुर्गी अंडे में कितना निकल गया रंग कितने जो भगवान को इंडो है कितने रंग निकल गया ब्रह्मांड है कि नहीं ब्रह्मांड ब्रह्मांड अंडा है सब रंग उसके कोई अच्छा कोई मंदार कोई भूत कोई विशेष कोई साधकर कोई सिद्धर कोई दुष्टर कोई सज्जन कोई भदार कोई बुरा वो ही है ही नहीं दूसरा आगे कहां से आवर कौन आवे बताओ वासुदेव सुनो महात्मा सबसे दुर्लभ महात्मा बताया और सीधी बात सब कुछ वासुदेव आप करने बोलो आप ही हो आप ही हो माता आप ही हो आप ही हो आप ही हो निहाल हो जाओगे गीता का सिद्धांत मान लिया आपने बताओ क्या दिखे वो दिखे क्या दिखे वो ही दिखता है वो ही सुनता है वो ही सुनाता है वो ही चिंतन रहता है वो ही है वो ही एक दूसरा कोई है ही नहीं मतलब परतरम नान्यत किंचित नहीं मेरे शिवाय किंचित बात भी नहीं है इतना यज्ञातवा नहीं भूत हो अन्य ज्ञात में उसे जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है धक्के देते ही नहीं तो ये ध्यान बताया मैंने वो ध्यान करते ऐसे करते हैं तो सुनने भी बंद हो जाए ध्यान करते क्यों सुनो तो सुनो वही तो वैसे ही सुन रहे हैं हम कानों से भगवान को सुन रहे हैं जबान से भगवान को बोल रहे हैं सब भगवान को खाते ही भगवान पीते ही भगवान को सब मैं ही करता हूँ अन्न हो हम अन्नादु हम उपनिषद हम आते अन्न भी मैं ही हूँ अन्नाद भी मैं ही हूँ खाने वाले भी मैं ही हूँ खाने वाला भी मैं ही हूँ अन्न हो हम अन्नादो हम अर्थ क्या हुआ अन्न भी मैं हूँ अन्नाद भी मैं ही हूँ भोजन भी मैं ही हूँ भोजन पाने वाला भी मैं ही हूँ जल भी मैं ही हूँ पीता भी मैं ही हूँ रसोम अपसोम थे जमुरा जानता है वो बड़े एम एल बी एल आचार्य पढ़े लिखे भी चकरा जाए और वो एक शख्स पढ़ा नहीं और बांधता है जमुरा दवा कर जाकर डूटू डूटू हो जाए बन गए आप अकेले से पूछ नाम दिया संसार उपासना यही है जो दिखे भगवान है ये बहुत बढ़िया उपासना है अगर मेरी बात मानो तो जो दिखे जो भगवान है टेलीफोन करो भगवान है बोलने वाला भगवान है हेलो हेलो कोई है और कौन है सर क्या बात है लगी बताओ कोई काम करो वही गुरु सिवाय भी जो है नहीं आवे कहां से वही है तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत सर के आप ही उसमें उसमें आप ही आ गए तो आप ही आ गए वाह महाराज वाह महाराज अरे बताओ कोई शंका और करो भाई शंका है ही नहीं पहचान क्या भाई भगवान आया पहचान क्या पहचान पहचान है ही नहीं वही है तो व्याधि रूप से दूसरा कौन आवे एक बार चित्रकूट की बात है सत्संग हो रहा था तो मैं घर भिक्षा हो गया वो कलकत्ते की भाई थी तो क्या करोगे बुखार आ गया उसको मैंने कहा बुखार नहीं भगवान आए हैं तो भगवान आएगा हाँ तो के जो दवाई दे वो भोग लगाओ ठाकुर जी के भोग लगाओ दवाई ले ठाकुर जी भोग लगा दो काटा ठाकुर जी भोग लगाओ बुखार रूपी भगवान के बुखार की दवा रूपी भोजन कराओ जैसा भोजन करे वैसे वैसे भोग लगाना चाहिए तो महाराज वो लग ठाकुर जी चला जाए तू भोग लड़ता जा तो मेरे को मैं हूँ भिक्षावासी भिक्षा गया था मैं भिक्षावास रोटी दे दो मैं चला जाऊँ रोटी नहीं दोगे तो रोटी दे तो चला जाएगा रोटी नहीं देनी दो तुम करते हो तुम अब जो आप कह दिया जाओ तो रोटी ले जाओ बैठ जाओ तो बैठ पा लो तो ठाकुर जी कह दो बुखार ठाकुर को हम तो भोग लगाएंगे अगर जाओ तो आप पधार जाओ अगर बैठा तो पा दो मैं आपको जो देता रहूंगा आपको भोजन देता रहूंगा बोलो हम बैठ कर पा लेंगे बैठे जितने किसी घर जाकर बैठे लाओ भाई भोजन कराओ भोजन नहीं कराएगी अगर भोजन करा तो चला जाएगा तो भोजन नहीं कराओ रोटी दे तो चला जाएगा रोटी नहीं देनी ऐसे करोगे अब बैठा बैठा खाओ महाराज तो बैठा खाओ बोले ऐसी विधि है कि वो बुखार हुए आ दवाई देनी, वो बुखार हुए आ दवाई देनी, तो इन ठाकुर जी के वो भोग लगाए, इन ठाकुर जी को वो भोग लगे हैं, तो बिदा जो तो भोग पार लो, ऐसा हो तो अपनी मर्जी ऐसा पधारो, भोग नहीं लगाओ तो कह दो महाराज हम तो भोग नहीं लगाएंगे, न बैठो रहो जाओ अपनी मर्जी। कितनी बढ़िया बात है बताओ, तो बुखार में और कौन आवे, बुखार तो वो तो आता ही है, और कौन आवे, मृत्यु भी वही आता है जो मातृ रूप बनकर लपक गोद में जाऊं, मौत रूप में जाऊं, और शरीर को रोग लगे ऊपर शरीर को सो जाऊं, कैसी मौत की बात है बताओ। भगवान हैरान हो जाएंगे, महाराज हार जाएंगे भगवान, अपनी जीत हो जाएगी, भगवान क्या करेंगे बताओ, भगवान पोल निकल जाएगी, क्या करेंगे अब, किस रूप में मैं देख लूंगा वे क्या करेंगे, अब भगवान को हारना पड़ेगा, हम नहीं हारेंगे, हारेगा भगवान हम नहीं हारेंगे, कहते छुपो लोगों कहां लिख जाओगे, है ताकत भगवान में लुकने की, किसके पीछे लुके, जिसके पीछे लुके वो भी भगवान, बर्फ बर्फ पड़ी, बर्फ ले बर्फ लग रही, बर्फ के पीछे बर्फ लग दो तो अगल भी बख है वो भी बर्फ है, किसके पीछे रहोगे, भगवान सब भगवान ठाकुर जी सब, कैसी बढ़िया बात बताओ, कितनी ऊंचे दर्जे की बात, कितनी सच्ची सिद्धांत की बात, आनंद की बात, जित जी की बात है, सदसत तपाम्य हम वसन गुरुदाम जी अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सदसत्ता हम अर्जुन जिया, मैं हूं सता सत्य हम, और ज्ञान में ज्ञान मार्ग न सत्य नाश उचित है, न सत्कार जा सकता न सत्कार जा सकता, सापेक्ष कोई शब्द आता ही नहीं परमात्मा के विषय में, सापेक्ष शब्द कैसे होगा, सापेक्ष एक बार भाव होगा, निरपेक्ष तत्व है, इस बार न सत्य नाश न सत्कार जा सकता न सत्कार जा सकता, सत भी नहीं कर सकते असत भी नहीं करके, सत असत दोनों भी नहीं कर सकते, दोनों विनिर्ण नहीं कर सकते, अंदर विधि सत्ता एक ख्याति है, वो ही है अख्याति आदमी खाती है, अनसा जाती है, अंदर से नहीं खाती है, तो वो ही चावल साहब खाती मर जाओगे, अख्याति अख्याति वो ही है, कैसी बढ़िया बात है, इस बात बहुत ही बढ़िया सुगम सरल और ऊंचा ध्यान शुभ ध्यान, हरदम ये भगवान वहां भरा जो वहां पड़ेगा आज तुम सुना कहीं पत्र को देखा डंड भरा, कैसे चुपचाप बैठो वर्षा तक बैठे रहो, घाम पड़ो चाहे सर्दी पड़ो चाहे वर्षा पड़ो, वाह महाराज बड़ा विचित्र आप ये बड़े बैठे के रूख बड़े बैठे हो, रूख कभी फूल आवे है कभी फल आवे है कभी कभी कैसे वाह वाह वाह महाराज कैसे रूप धारण किया, आप ही हो सब आप ही रूप है मर वाह महाराज वाह कैसे, कितनी सुगम बात बताओ यार, ऊंचे से ऊंची बात है, वास्तव सर्वगति समात्मा से दुर्लभ है, समात्मा दुर्लभ है, तो वो महात्मा अपने ही बनना है, और से भी नहीं अपने खुद घरा घरू मोटू सो की अपने घरा घर लाओ तो अपने सच्चा मजबूत है, कम जाओ कोई महात्मा नहीं मिले तो अभी महात्मा बन जाओ, अपने अपने अपने बन जाओ महात्मा, वासुदेव सर महात्मा बन गया, वासुदेव सर्व से महात्मा से बोले महात्मा बन गया, भगवान महात्मा अपने घरे रोक जाओ, मैं तो हमारे घर का ही महात्मा बन जाएंगे, कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, तू ही है सब कुछ है सब तू ही है। तू ही मात बता रू पूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही पांच भूत पंचभूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही माटी तू ही कुमार, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही चमड़ा तू ही समार, ठीक है, तू ही समार है तू ही चमड़ा है, तू ही है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है। ये तो याद नहीं, याद तो आप रखो भाई, मान लो कुछ भी याद नहीं जाएगा, बड़ा शिवाय भगवान की कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। वाह पर हुआ, वाह पर हुआ, खूब मस्त हो जाओ, मौज में रहो, हरदम आनंद में रहो। कोई शंका हो तो बोलो। कितनी सरल बात सी थी, कितना शुभ ध्यान, और ध्यान करो अब आप करो तो वो ध्यान करो, मूर्ति का ध्यान करो वही करो, उनमें जो है जो वही तो है वही रहेगा, बाकी कोई है नहीं। यावान यथा भावो यद्रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञान असुदी मदन ग्रहात अहमे वासमे वाग्रे नान्य सदसत परम, मैं ही आगे था न सद उत्कुष्ट नहीं है, पश्चात पीछे भी मैं ही हूँ, योग शिष्य तो सोच में बाकी तो वही मैं ही हूँ, चार तत्व वही मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अनेक रूप रूप आए विष्णु भी प्रभु विष्णु भी, कितनी सुगम बात है बताओ, श्रद्धांजलि बात है। आप ही हो महाराज, भक्ति कहता है मैं पहचान लूंगा, कोई रूप में आओ आपको मैं पहचान लूंगा, तुमको इस रूप से आए हो, कैसे कैसे कैसे छिपोगे आप, किसके पीछे छिपोगे, आपकी कोई छिपने की जगह नहीं है, कहीं छिप सको किसी भी से, वो कुछ है ही नहीं, कहां छिपोगे सर, बर्फ के पीछे बर्फ, के पीछे बर्फ, बर्फ के पीछे तो बर्फ के पीछे बर्फ, यही बर्फ, बर्फ किसके पीछे बैठोगे आप, कैसी बढ़िया बात है, भगवान हार जाए इसमें, जीत अपनी है। समात्मा सुदुर्लभ, ज्ञानी के लिए, योगी के लिए, ध्यानी के लिए दुर्लभ बताया, जो सब भगवान ईश्वर ऐसा मानो उसके दुर्लभ, तो अपने इसको बता रही है बात, तो ये है वासुदेव बहु नाम जन्म नाम अंते बहु जन्म अंत वासुदेव स्वर्ग इति ज्ञानवान माम प्रपति, ऐसा ज्ञान को मेरी शरण होता है, भगवान ऐसे शरण हो गया भगवान है, ऐसी बढ़िया बात है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है तू ही है। ये थे वह सात्विक भाव राज मत मेरे से, और मैं उनमें वे मेरे में नहीं है, खत्म नहीं होते हैं, कोई वो है तू ही, तू ही याद मन हवेरे दर्द में, तू ही तू ही याद मन मेरे सत सत्ता, अर्जुन कहता सत असत तत्पर यथ सत व्या असत व्या, और परे जो कुछ भी गया सद असत तत्पर यथ कुछ भी, आप ही हो भगवान है सब कुछ, मस्त हो जाएगा अपने। चौंतीस आरती चौंतीस पूजा चौबीस राम मेरे और दूजा, संत आरती चौंतीस पूजा चौंतीस राम मेरे और बहिंत भूतान असरम शर्म से सूक्ष्मता तदवेगम दूरस्थम शांति के सदा दूर से दूर नजीक से नजीक पास से पास छोटा नो रणयान महत्व मयान छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हाथी में मोटो है बैठो कीड़ी में छोटो है तू बता विद्यापति संपन्न ब्राह्मण एक गवी स्त्री सुन से समारोह स्वागत पंडिता समझा सच्चा हम भगवान सत असत्य हम एव अर्जुन सत असत्य हम एव अर्जुन। प्यारे अर्जुन को बात कही वो चौड़े व्यास ने लिख दीजिए, अपन नहीं मिलेगी। क्या करता अपने आपने जोर है कुछ, प्यास जी महाराज नहीं लिखते तो अपने मिल जाती गीता। वहां एकांत में आए अपने मित्रों के साथ बात हुई थी, अर्जुन सत असत्या हम छत में ही होंगे। वासुदेव स्वर्ग दिशा महात्मा सुब्रम वासुदेव माम प्रपद्य थी, उसी शरणागति है ये भगवान की शरणागति आप हो महाराज। वो महात्मा दुर्लभ है, सब मिलना कठिन है। ऐसे महात्मा अपने बन जाओ, अपने तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। लाभ भी तुम्हें, नुकसान भी तुम्हें, संयोग भी तुम्हें, वियोग भी तुम्हें, बाल बच्चे भी तुम्हें, स्त्री पुत्र भी तुम्हें, मालिक भी तुम्हें, दास भी तुम्हें, और पशु भी तुम्हें, पक्षी भी तुम्हें, तुम्हारा नाश भी तुम्हें, जन्म भी तुम्हें, मकान भी तुम्हें, वृक्ष भी तुम्हें, तो बीज भी तुम्हें, वृक्ष तुम्हें, बीजा बीज भी तुम्हें, फल भी तुम्हें। कितने सुगम और कितने लामी है, उनसे डरने की बात है। सच्चा हम अर्जुन सच्चा सद सच्चा हम तपाम्य हम हम देखाम सराम से अमृतम से मृत्यु सद सच्चा हम अर्जुन गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरण सुरद प्रभव स्थानम निदानम बीज मव्यम तपाम्य हम श्रम अमृतम से मृत्यु ते विद्या माम सोम पाप उत पाप आयुष हो गए स्वर्ग थी माम प्रार्थ दिन में हम इंद्र से मेरी उपवस्था करे फिर इंद्र हो गए वहां रहेगा तो फिर खिड़े पोधे मत लोगों के सर से हम भगवान ही घूमते हमारे सज्जन थे कशेरा जी वे कहते थे हमारा धर्म हुआ ही नहीं हमारा जन्म हुआ ही नहीं जन्म तो मां से बाहर आओ तब वो हम बाहर जाते ही नहीं जन्म कहां हुआ हमारा जन्म तो बाहर जाओ सब हम तो जन्म होता ही नहीं हमारा उठे परम गर्भ दस्य पादयो ब्रह्मा जी कहते हैं बसवा देगा तो माफी मांगते हुए कि महाराज गर्भ में बालक हो तो वो लाता मारे तो माँ नाराज हुआ क्या सुरा लाता हूँ मारे वो उत्थे परम गर्भ दस यूं माँ लाता मारे माँ नाराज हुआ क्या जब महाराज ने बसरा दे गया ग्वाल बग दे गया आप क्षमा करो ब्रह्मा जी का बात भागवत संस्कृत 14वां अध्याय में पढ़ दो भगवान नाराज होते ही नहीं नाराज किससे हो गए कब हो गए भक्ति नहीं लाते भगवान भक्ति हो रही नाराज होने की बिराई नहीं है ठीक है तो मैं मैंने भक्त होने क्या कर बोलो कोई बात हो तो बोलो भाई मैं कभी जन्मा नहीं इसमें क्या महात्मा ने कहा थोड़ा निकल गया जन्मा नहीं तो पेट में ही तो है हम भगवान के पेट में ही तो है हम जल में कैसे हैं पेट से बाहर निकलते जन्म हो पेट में ही रहते जन्म होता है जब जन्मा ही नहीं तो मृत्यु होता है कैसे हमें जन्म में मौत नहीं है हम तो सदा भगवान पेट में ही रहते हैं हरदम में जन्म तो बाहर जाओ जन्म बाहर जाओ तो वही कुछ नहीं है और बोलो कोई बात है तो बोल दो भाई भगवान कहते हैं मैं भूतों में हूँ और नहीं हूँ तो नहीं हूँ भूतों में ही थोड़ी पड़ी हूँ भूतों में मैं सब जगह हूँ तो भूतों में ही थोड़ी हूँ आकाश सब जगह है मकान में आकाश शहर आकाश सब जगह है तो मकान में रोड नहीं हो गया भगवान आकार तो रोड़ दियो नहीं खुद सा होता मन बुद्धि मन बुद्धि से नहीं होता, खुद से होता है। ब्याह मन बुद्धि से होता है क्या? मन बुद्धि पढ़ने जाएगा? थे पढ़ने जाओ, मन बुद्धि पढ़ने जाए। पंडित जी तो आप तैयार है, भगवान मानस मंदू अध्ययन कर रहे हैं, पंडित जी ने आप बैठ जाते हो बीच में। बताओ कैसी बढ़िया बात है। ये आप बात बताई बात ठीक से तेरी समझ में नहीं आई बात। भगवान का मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, भूता में नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आई बात। आकाश है, आकाश में बादल होते हैं, बादलों में आकाश होता है, पर आकाश बादलों में ही रहता है। संसार में भगवान है, भगवान में संसार है। बादलों में आकाश है, आकाश में बदल है, सच्ची बात है। आकाश में बदल है ही नहीं, बदल में आकाश है ही नहीं। आकाश तो बहुत व्यापक है, बदलों में थोड़ी है। न बदलों में आकाश है, आकाश आकाश है, आकाश है, बदल बना तो आकाश ही। वही है सीधी सीधी बात एकदम।